kaszlu mokrym, zwalczając dolegliwości. Herbapekt. Numer jeden na twój kaszel. Herbapekt syrop. Produkt złożony tradycyjnie w nierzytach górnych dróg oddechowych. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na składniki leku. Astma. Nie stosować u dzieci, które chorowały na krup. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Jest 18, Patryc Lwyżga, zaczynamy trzecią godzinę audycji. Zapraszamy do trójki, czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Filip Jarek. W ciągu miesiąca Komisja Europejska i Polska mogą porozumieć się w spornej sprawie reformy sądownictwa, tak przewiduje wiceszef komisji. Po zapowiedzi prezydenta Trumpa o użyciu rakiet wobec Syrii, wojska Asada wycofują się z lotnisk i baz lotniczych. Żegnali go bliscy i miłośnicy jego twórczości. Kompozytor i pianista Zbigniew Łapiński spłonczą na warszawskich Powązkach. Bruksela i Warszawa, bliskie porozumienia. Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej uważa, że jest ono możliwe do połowy maja. Jak nieoficjalnie dowiedziała się nasza korespondentka, tak miał powiedzieć Frans Timmermans z komisarzem na posiedzeniu za zamkniętymi drzwiami. Wiceprzewodniczący komisji, mówiąc o porozumieniu do połowy maja, zastrzegł, że będzie ono możliwe, jeśli wszystkie propozycje rozwiązania sporu obecnie dyskutowane między Brukselą a Warszawą zostaną wdrożone i będą obowiązującym prawem. Ale później, po posiedzeniu Komisji Europejskiej na konferencji prasowej, Frans Timmermans nie wspominał o terminach. Mam nadzieję na znaczące kroki zbliżające do porozumienia w najbliższych dniach i tygodniach. Połowa maja, która padła na posiedzeniu komisji, była zapewne nieprzypadkowa. 14 maja w Brukseli spotykają się unijni ministrowie do spraw europejskich. To właśnie w tym gronie od kilku miesięcy omawiana jest sytuacja w Polsce. Komisja Europejska prezentowała już dwukrotnie swoje zastrzeżenia do reform wymiaru sprawiedliwości, a odpowiadał na nie wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański. Było to jeszcze przed zaproponowaniem zmian w ustawach sądowych, które wychodzą naprzeciw oczekiwaniom Komisji Europejskiej. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka informuje, że armia Baszara al-Asada wycofuje się z lotnisk i wojskowych baz lotniczych. Ma to być reakcja na słowa Donalda Trumpa, który zapowiedział na Twitterze atak rakietowy na Syrię w odpowiedzi na użycie przez nią broni chemicznej. Syryjski MSZ oskarża z kolei Stany Zjednoczone o rozpowszechnianie sfabrykowanych informacji i kłamstw jako pretekst do przeprowadzenia ataków na jej terytorium. W sobotę w mieście Duma we wschodniej Gucie w wyniku użycia broni chemicznej zginęło około 50 osób. 1000 zostało rannych. Brytyjska premier Theresa May mówi, że wszystko wskazuje na to, że władze w Damaszku użyły broni chemicznej. Wszystko wskazuje na to, że to władze w Syrii stoją za tym atakiem. Wraz z naszymi sojusznikami pracujemy nad tym, by odpowiedzialni zostali ukarani, by zapobiec katastrofie humanitarnej, jaką byłoby użycie broni chemicznej w przyszłości. Prezydent Trump nie tylko zapowiedział atak rakietowy w Syrii, ostro skrytykował też Rosję za wspieranie syryjskiego reżimu. Ta zapowiada, że zniszczy wszystkie rakiety wystrzelone w kierunku Syrii. Przygotuj się, Rosjo, bo one nadlecą. Ładne, nowe i inteligentne, napisał Donald Trump na Twitterze. Tworzył niezapomniane trio z Jackiem Kaczmarskim i Przemysławem Gintrowskim. Napisał muzykę m.in. do takich utworów Jacka Kaczmarskiego jak Hiob, Rokosz czy Czerwony Autobus. Rodzina, przyjaciele i artyści pożegnali w Warszawie Zbigniewa Łapińskiego, pianistę, kompozytora i akompaniatora. Spoczął w Alei Zasłużonych na Starych Powązkach. Podczas pogrzebu zabrzmiał utwór zmarłego twórcy, Wigilia na Syberii. W ostatniej drodze towarzyszyli mu muzycy, dla których był mistrzem. Marcin Partykać, pianista, kompozytor, aranżer. Wiele lat pracowaliśmy razem, z każdym spotkaniem uczyłem się od niego. Fantastyczna postać, zawsze był prawdziwy, zawsze robił to, jak czuł, a nie tak, jak mu kazano. Wielu moich znajomych, przyjaciół, młodych ludzi obcowało ze Zbyszkiem i zawsze znalazł czas, żeby porozmawiać, pomóc, skonsultować, poradzić. Joanna Lewandowska, pan Zbigniew Łapiński. Dla mnie bardzo bliski Zbyszek, człowiek, który był mistrzem, kierował od samego początku, kiedy pojawiłam się w tym nurcie muzycznym. Moimi krokami właściwie swoją jedną z największych przygód muzycznych zawdzięczam właśnie Zbyszkowi. Zbyszek cały czas mnie temperował, uczył i szlifował i mam to ogromne przy sobie szczęście, że byłam właściwie do końca. Zbigniew Łapiński zmarł 2 kwietnia. Miał 71 lat. Stop wypadkom, zachowaj ostrożność. Znaki drogowe o takiej treści ustawiono w Radomiu przy najniebezpieczniejszych przejściach dla pieszych. Inicjatorami akcji są policjanci, a wspierają samorząd. Nieprzypadkowo przekaz adresowany jest do pieszych, czyli niechronionych uczestników ruchu drogowego, bo to właśnie oni najczęściej są ofiarami wypadków, tłumaczy podinspektor Dariusz Frączek, szef radomskiej drogówki. Pieszy, zbliżając się do przejścia, musi zachować szczególną ostrożność. Powinien obserwować jezdnię, czy nie zbliżają się pojazdy, czy może bezpiecznie przejść przez przejście. Kierujący powinien, kiedy wymaga tego sytuacja na drodze, zdjąć nawet nogę z gazu, tak? Zwolnić, zatrzymać się. Zdaniem prezydenta Radomia Radosława Witkowskiego działania policji zasługują na wsparcie. Policja identyfikuje te miejsca, natomiast my prowadzimy działania mające na celu usunięcia tych niebezpieczeństw. Wcześniej w okolicach przejść dla pieszych policjanci prowadzili adresowane do kierowców działania pod hasłem Noga z gazu. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Rzeczywiście przyłączamy się do tego apelu. Proszę uważać na drogach, zwłaszcza jeśli fotografują Państwo sposób, w jaki słuchają Państwo Trójki, a to się zdarza przeważnie z tego, co widzę po różnych listach w samochodach. zd@polskieradio.pl. Przed 19 wybierzemy 7 osób, które otrzymają od nas zestawy I Love Radio. Taki napis na kubeczku i na koszulce. Pogoda sprzyja jeździe, proszę Państwa. Jutro też będzie sprzyjała. Zachmurzenie umiarkowane na północnym wschodzie i krańcach wschodnich, okresami wzrastające do dużego. No, mogą gdzieniegdzie wystąpić niewielkie przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna jutro od 14 to północno-wschodnie krańce kraju, w centrum do 24 stopni, najchłodniej nad morzem od 9 do 13. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kochanie, czy coś się stało? Nic. To czemu się nie odzywasz? Nieważne. Ale co ja zrobiłem? Nic. Jak zadbać o dobry klimat na wiosnę? Wystarczy odwiedzić serwis Toyoty. Zlecić dezynfekcję klimatyzacji z wymianą filtra węglowego już od 179 zł. A dodatkowo wymienić klocki hamulcowe już od 229 zł. Odwiedź serwis Toyoty i ciesz się jazdą. Szczegóły u dealerów. Jola, bierzesz coś na odchudzanie? Anka, no co ty? Dobra, dobra. Moja żona stosuje HEPA Slimin. Tak, ale HEPA Slimin to tabletki na wątrobę. Kochanie, na wątrobę, ale i na odchudzanie. Ale to tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Kochani, HEPA Slimin przede wszystkim doskonale wspiera wątrobę. To też zacznę go stosować. A efekty uboczne? Jestem w stanie je zaakceptować. Suplement diety HEPA Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Aflofarm. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Agencja Muzyczna Polskiego Radia i Filmoteka Narodowa Instytut Audiowizualny polecają debiutancki album Anety Najan Reasons. Połączenie jazzu i popu, niezwykły głos, autorskie piosenki i wyjątkowy klimat. Płyta do kupienia w dobrych sklepach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. Album Reasons Anety Najan polecają Jazz Forum i Radiowa Trójka. Zapraszam Was do mojego muzycznego świata. Aneta Najan. Teraz w Kauflandzie. Rogal 7 Days wybrane rodzaje, złoty 19. Margaryna Rama wybrane rodzaje, tylko 2,99. Kaufland na dobry tydzień. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. zd@polskieradio.pl. Cały czas można pisać. Pan Grzegorz wysłał, w jaki sposób słucha od lat Trójki. Zestaw trójkowych gadżetów, panie Grzegorzu, imponujący. Widzę, że jest nawet szaliczek grzmoty myśliwiecka. Inny słuchacz na przykład pokazuje, jak słucha Trójki podczas prac w ogrodzie, podczas prac sadowniczych. Pozdrawiamy serdecznie. Proszę wysyłać maile, ale teraz to bardziej telefony komórkowe i SMS się przyda. 71 335. Dwa egzemplarze mam dla Państwa naszej płyty tygodnia. To Jerzy Duduś Matuszkiewicz, Złota Kolekcja. Z tego dwupłytowego wydawnictwa teraz Kalina Jędrusik. La, la, la, la. Każdego dnia się zamusnuje. La Walc, Dzimal, ten walczyk, co mnie zniszczyć chce. Jest na mnie zły, nie ufa mi, bo wie co knuje. I nikt i nic, i nawet on nie zdoła wstrzymać mnie. Przekwitły georginy i przez pięcio dnie moich dni powoli płynie ze mną wlewa z wimal. I dręczy mnie, i tak się ze mną opiekuje. Cheval du Mal, wesoły walczyk, co mnie zniszczyć chce. Zdołałam już polubić go w mych wędrówkach aż na dno, powoli grzejąc w palcach cienkie szkło. Naiwność melancholii tej potrafiła krzepić mnie, gdy wątpiłam, gdy szans było wokół coraz mniej. La, la, la, la, tak się co dnia wciąż za mną snuje. La Valse du Mal, ten walczyk, co mnie zniszczyć chce. Łudzi się, że walizki swej już nie spakuję. Zostanę z nim w tym mieście, gdzie nikt nie pokocha mnie. Nie skusisz mnie, walczyku, i na pięciolinii moich dni być nutką nikłą, nutką zwykłą, nie każ mi. La, la, la, la, żadnego dnia nie pożałuję. Z wędrówek przez ogrody życia pełne kwiatów zła. Nie skusisz mnie, walczyk, i na pięciolinii moich dni być nutką nikłą, nutką zwykłą, nie każ mi. La, la, la, la, żadnego dnia nie pożałuję. Z wędrówek przez ogrody życia pełne kwiatów zła. Kalina Jędrusik z płyty Tygodnia. Dwa egzemplarze dla Państwa. Jeden trafia do Olsztyna, dla pani Danuty. Drugi do Katowic, do pani Anny. Gratulujemy. Telefon na Myśliwiecką 2027 trójek. Przed chwilą słyszałem coś, co sprawiło mi wielką przyjemność, bo w końcu ktoś powiedział, że pieszy nie ma świętego prawa, stojąc przed przejściem, wejść nie patrząc na to, co robią samochody. Pieszy powinien się zatrzymać, popatrzeć w lewo, popatrzeć w prawo, tak jak się kiedyś nam wciskało do głów i dzieciom. W tej chwili piesi są święcie przekonani, że samochód ma obowiązek się zatrzymać przed przejściem. A to być może, szanowny panie, dlatego, że był taki projekt takich przepisów, prawda, że zbliżamy się, prowadząc samochód do przejścia, kiedy widzimy, że zbliża się pieszy, to natychmiast musimy się zatrzymać. Ale właśnie, to był tylko projekt, była dyskusja, ostatecznie takie przepisy, zdaje się, nie weszły w życie, a ja wciąż mam takie wrażenie, że najbardziej świadomy, najbardziej uważny pieszy to taki, który jednocześnie bardzo często także prowadzi samochód. 18:13 na zegarach. Reportaż w Trójce. Radiowy biuletyn informacyjny to najstarszy w Polsce regularnie nadawany komunikat dla krótkofalowców i radioamatorów. Nagrywany był do końca lat 90. w studiach Polskiego Radia w gmachu przy ulicy Malczewskiego, w którym działał również radiowy klub krótkofalarski SP5 Polskie Radio Warszawa. Klub nie funkcjonuje już w Polskim Radiu, ale cały czas jest obecny w paśmie, bo komunikaty biuletynu wciąż nadawane są spod tego znaku wywoławczego. Radiowa kronika amatorskiego eteru. To reportaż Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej. Proszę posłuchać. Siedzimy sobie przy konsolecie w budynku Polskiego Radia przy ulicy Myśliwieckiej 3/5/7, pokoiku NO33. Moje imię Sebastian, jestem pracownikiem Polskiego Radia, realizatorem technicznym. Jestem też krótkofalowcem. Znak wywoławczy SO5WB. Moje dwie pasje mocno się związały, to znaczy realizacja dźwięku, realizacja nagrań, którą tutaj właśnie w Polskim Radiu się param. No i oczywiście radiokomunikacja. W Polskim Radiu na ulicy Malczewskiego istniał klub amatorski, krótkofalarski, o czym już nikt nie pamięta. Klub miał znak wywoławczy SP5PRW, skrót od Polskie Radio Warszawa. Słuchacie radiowego biuletynu informacyjnego. Przez wiele lat klub mieścił się w jednej z wież starego budynku radia pod adresem Aleje Niepodległości 77. 7785, znak SP5PRW, Polskie Radio Warszawa, Polish Radio Warsaw. Był doskonale znany krótkofalowcom w Polsce i na świecie. Słuchacie radiowego biuletynu informacyjnego. Radiowy biuletyn informacyjny jest też częścią historii Polskiego Radia. Pracowała w pomieszczeniach klubowych redakcja radiowego biuletynu informacyjnego PZK, przygotowująca program radiowy dla radioamatorów i krótkofalowców. Mało kto wie, że biuletyn od 1958 roku nagrywany był w studiach Polskiego Radia na ulicy Malczewskiego. Członkowie tego klubu byli ściśle związani właśnie z redakcją radiowego biuletynu i nie wyobrażam sobie jakiejkolwiek rozmowy o działalności krótkofalarskiej, radioamatorskiej w powojennej Polsce z pominięciem właśnie radiowego biuletynu informacyjnego. Od komunikatów biuletynu zaczynała się przygoda z krótkofalarstwem wielu kolegów nadawców w tych latach 50., 60., kiedy jeszcze, co ważne, audycję biuletynu można było odsłuchać na zwykłym odbiorniku radiowym, który posiadał pasmo fal krótkich. A takie pasmo posiadał wtedy każdy odbiornik. Za chwilę na tej częstotliwości zostanie nadany radiowy biuletyn informacyjny. Wszystkich krótkofalowców proszę o zwolnienie częstotliwości i niezakłócanie transmisji programu. Tomasz Ciepielowski, SP5CCC. Ciekawą rzeczą związaną z radiowym biuletynem informacyjnym jest fakt, że czołówka dźwiękowa radiowego biuletynu informacyjnego jest niezmieniona od początku jego powstania, czyli od roku 1958, czyli od 60 lat. Radiowy biuletyn informacyjny, wyjątkowy temat w historii krótkofalarstwa. To się kiedyś nazywały komunikaty krótkofalarskie. To jest moja pasja, dokumentowanie historii krótkofalarstwa polskiego. Zaczęły się w latach 30. te komunikaty. W okresie międzywojennym, warto to podkreślić, korzystano ze współpracy z Polskim Radiem. Po wojnie też, ale przed wojną wielu pracowników Polskiego Radia równocześnie było krótkofalowcami. Dyrektor techniczny rozgłośni w Wilnie był krótkofalowcem. Dyrektor techniczny rozgłośni Polskiego Radia w Lwowie był krótkofalowcem. Polskie Radio przedwojenne poprzez tą osobową więź, krótkofalarską więź, chętnie udostępniało antenę raz czy dwa razy w miesiącu na tematyczne audycje poświęcone krótkofalarstwu. Szczególnie w rozgłośni wileńskiej i w rozgłośni lwowskiej. To były audycje popularyzatorsko-techniczne, politechnizujące, tak bym powiedział. To były komunikaty właśnie dla krótkofalowców i o krótkofalarstwie. Radio było jedyną taką formą, która docierała praktycznie do całego kraju, do wszystkich. I kresowe kluby, przedwojenne kluby krótkofalowców Wilno, Lwów, one odegrały szczególną rolę w historii krótkofalarza polskiego. Zresztą nie tylko krótkofalarza polskiego, ale również Polski. Naprawdę możemy być dumni, ponieważ od lat 30., od 30 roku, od powołania Polskiego Związku Krótkofalowców mieliśmy się czym chwalić. Prowadziliśmy pionierskie działania, pionierskie eksperymenty. Nie wspomnę o pięknej karcie krótkofalarstwa w czasie okupacji niemieckiej i naszej pracy dywersyjnej. Powojenna historia. W 58 roku, dokładnie 2 lutego, po raz pierwszy został nadany komunikat, uznany jako właśnie taki radiowy biuletyn informacyjny, regularna audycja dla środowiska krótkofalarskiego. Weszliśmy do mojego radioszeku. To jest pokój, w którym znajdują się urządzenia krótkofalowe. Nazywam się Zygmunt Seliga. Pierwsze komunikaty po wojnie były nadawane w latach 50. ubiegłego stulecia. Wtedy miałem około 15 lat. Słuchałem stacji krótkofalowych wtedy, kiedy mój ojciec i koledzy jego z Powstania Warszawskiego spotykali się razem u nas w domu. Radio Pionier U2. To było jedyne radio w tym budynku i u nas w domu były spotkania tych osób. Oni szczególnie słuchali tutaj radia londyńskiego, radia BBC. Bum, bum, bum. Tu mówi Londyn. Wiadomości dobre czy złe, ale prawdziwe. Tak zaczynały się wiadomości z Londynu. A ja, po tym jak oni słuchali, zawsze kręciłem tą gałką tego radioodbiornika. I w pewnym momencie usłyszałem bardzo dobrze słyszane stacje krótkofalowe, która była niedaleko ode mnie zainstalowana. Wówczas SP5 SA, SP5 jak Santiago America. To mnie zaintrygowało. Na zwykłym odbiorniku radiowym, emisją AM, tą emisją, które nadaje Polskie Radio, do tej pory jeszcze te komunikaty były nadawane. W niedzielę o godzinie 10.30 albo o godzinie 11.00. Na początku były nadawane z centrali Polskiego Związku Krótkofalowców w Warszawie przy ulicy Nowy Zjazd 1. Tam była zainstalowana radiostacja, którą obsługiwał ówczesny krótkofalowiec Mieczysław Rybak. Byłem na kursie krótkofalarstwa i wówczas Mieczysław Rybak zaprosił mnie do tego, żebym zobaczył, jak wygląda nadawanie komunikatu krótkofalowców. Jako że byłem bardzo ciekawy krótkofalarstwa, już wówczas nawet wykonałem jeden taki prosty odbiornik na dwóch lampach i poszedłem tam. Pan Mieczysław Rybak wtedy mówi, to ty mnie pomożesz tutaj nadawać. Ja nie wiedziałem, co mam robić. No ale tak, po pierwsze, będziesz mi podawał kartki do czytania, a po drugie, będziesz kontrolował tam nadajnik i w razie czego będziesz podkręcał tą gałką, żeby podstroić antenę w czasie nadawania. Widzimy tutaj na okładce krótkofalowca polskiego zdjęcie tego pomieszczenia. Pan Rybak siedzi przed mikrofonem, z boku znajduje się nadajnik, bardzo duży nadajnik, w wysokości około 1,5 metra, a z drugiej strony jest odbiornik. To było bardzo małe pomieszczenie. Ja tutaj z boku dokładnie stałem i dawałem panu Rybakowi kolejne kartki do przeczytania. Pan Rybak był ode mnie starszy około 15-20 lat. Dobrze się prezentował, no i miał doskonały głos, głos radiowy. Dlatego on prowadził te komunikaty radiowe. Tu stacja Polskiego Związku Krótkofalowców SP5 PZK. Stefan Paweł 5, Paweł Zygmunt Karol. Za chwilę na tej częstotliwości zostanie nadany komunikat Polskiego Związku Krótkofalowców. Doskonale pamiętam ten głos pana Rybaka. No ale w pewnym momencie stało się coś takiego, że te komunikaty przeszły do Polskiego Radia. Znowu podobne do tych przedwojennych powody, mianowicie krótkofalowcy, pracownicy Polskiego Radia. W pewnym momencie przekazano redagowanie i emisję tych radiowych biuletynów informacyjnych grupie trzech krótkofalowców. To był Mieczysław Rybak, drugi to był Emil Szukalski i Bogdan Dąbrowski. W 1977 roku dołączył do nich Jurek Kucharski, który został dzisiaj jedynym i ostatnim twórcą radiowego biuletynu informacyjnego i od roku 1999 sam ten biuletyn tworzy, redaguje, emituje w eter z własnego nadajnika w swoim domu z Grodziska. Jego ojciec też pracował w Polskim Radio. Tak, no to jest taka właśnie w jego przypadku Jurka taka rodzinna tradycja, rodzinna pasja i ja bym powiedział, że w przypadku Jurka można nazwać misją. Od roku 99, jak wspomniałem, jest sam. Za chwilę na tej częstotliwości zostanie nadany radiowy biuletyn informacyjny. Wszystkich krótkofalowców proszę o zwolnienie częstotliwości i niezakłócanie transmisji programu. To wyjątkowy człowiek jest. On w pewnym momencie zachorował i musiał przerwać pracę zawodową, ale rozpoczął tą pracę amatorską. Członkowie klubu SP5 PRW

Za złotówkę. Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład do nowoczesnych laptopów z procesorami Intel dodajemy drukarkę za złotówkę. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Jedno urządzenie, co wierci, wkręca i wykręca? Teraz w Leroy Merlin akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Bosch o napięciu 12 V i sile momentu do kręcania 20 Nm. Już za 249 zł. Ten i inne markowe produkty w wyjątkowych cenach znajdziesz w Leroy Merlin. Chcesz mieć najnowszy smartfon w supercenie? Teraz możesz! Przyjdź do T-Mobile po Huawei P20 Lite z ekranem Full View już za złotówkę na start. W ofercie z najszybszym internetem mobilnym w Polsce. Sprawdź w sklepach i na T-Mobile.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 18.30. Skrót najważniejszej informacji. Filip Jarek. Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej uważa, że do połowy maja możliwe jest porozumienie z Warszawą w sprawie reform sądownictwa. Według nieoficjalnych ustaleń Polskiego Radia Frans Timmermans miał to powiedzieć na posiedzeniu Komisji Europejskiej. Zastrzegł, że porozumienie będzie możliwe, jeśli wszystkie propozycje rozwiązania sporu obecnie dyskutowane zostaną wcielone w życie i będą obowiązującym prawem. Do 15 lat więzienia sąd apelacyjny we Wrocławiu złagodził karę dla Pawła R., oskarżonego o podłożenie ładunku wybuchowego we wrocławskim autobusie. Sąd pierwszej instancji skazał go na 20 lat za kratami. Wyrok jest prawomocny. Skazanemu przysługuje wniosek o kasację do Sądu Najwyższego. W poniedziałek na nadzwyczajnej sesji zbierze się organizacja do spraw zakazu broni chemicznej. Spotkanie ma dotyczyć ataku chemicznego na szpital w Dumie w syryjskiej wschodniej Gucie w ostatnią sobotę. Zginęło wtedy około 60 osób. Brytyjska premier Theresa May powiedziała, że wszystko wskazuje na to, iż za atakiem stoi reżim Baszara Asada. W nocy w województwach południowo-zachodnich zachmurzenie małe. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, możliwe także opady deszczu. Temperatura minimalna od 4 stopni na Suwalszczyźnie, 5-9 na północy i w miejscowościach podgórskich do 10-11 stopni na pozostałym obszarze. Trójka. Program trzeci. Zbliża się 18.32. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. W studiu Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry, witam serdecznie i przedstawiam gościa w naszym programie. Dziś jest nim Michał Kanownik, prezes Związku Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego branży RTV i IT. Strasznie długa nazwa pańskiego związku. Dzień dobry, niestety długa, cyfrowa Polska wystarczy na przyszłość. O właśnie, to ale musiałem oczywiście użyć pełnej nazwy, żeby słuchacze byli zorientowani. Panie prezesie, branża elektroniczna podobno jest najbardziej innowacyjną gospodarką w Polsce. I poniekąd trochę to nie dziwi, ale proszę potwierdzić. Tak, zdecydowanie jest to najbardziej innowacyjna część polskiej gospodarki, nie tylko polskiej, światowej gospodarki. To jest ta część światowej gospodarki, która napędza rozwój innowacyjności. Cała cyfrowa część świata opiera się na nowych technologiach właśnie w elektronice użytkowej, w tym co każdy z nas w tym momencie nosi w kieszeni w postaci smartfona, laptopa pewnie w torbie, czy nawet zegarków już na ręku. I co ważne, ta innowacyjność tej części naszej gospodarki wkracza w coraz nowe dziedziny naszego życia, nie tylko biznesowego, ale także kulturalnego, społecznego. Właściwie trudno sobie w tej chwili wyobrazić już jakiś element naszego życia codziennego bez elektroniki użytkowej. Panie prezesie, a ponieważ pański związek zrzesza zarówno importerów, jak i producentów, to proszę mi powiedzieć, jaka tu jest zależność, może nie zależność, ale jaki my mamy wkład jako producenci, a jaki mają wkład importerzy? Niewątpliwie Polska od wielu, wielu lat jest bardzo ważnym miejscem produkcji elektroniki użytkowej, to zarówno części RTV, jak i AGD. Dalej jesteśmy mocni w matrycach, w ekranach telewizyjnych? Nadal jesteśmy liderem europejskim, jeśli chodzi na pudle europejskim tak zwanym. Jesteśmy w produkcji telewizorów, produkcję lodówek, czy generalnie sprzętu AGD. To w Polsce wiele fabryk światowych ulokowało i lokuje w dalszym ciągu swoje fabryki. I problem polega tylko na tym, że to nie są nasze marki. Niestety, ale to, panie redaktorze, zmartwia pana i słuchaczy, że właściwie nie mamy dziś na rynku nawet żadnej, nie tylko polskiej, poważnej, ale europejskiej marki. To prawda. Oczywiście te marki, które nam się kojarzą z Europą, Grundig, Thomson, Nokia, w większości albo są już w rękach nie europejskich, czy to chińskich, czy tureckich wielkich konsorcjów. Czy tureckich, tak. Tak, Beko na przykład, które kupiło markę Grundig. Albo tak jak Nokia właściwie zeszło z rynku. Nokia próbuje co prawda teraz wrócić na rynek nowymi modelami. Ale a jeszcze nie do niedawna się mówiło, chcielibyśmy mieć swoją polską Nokię, prawda? No właśnie. Bo oczywiście mamy w kilku mniejszych producentów smartfonów, którzy na polskim rynku operują. Polski smartfon? Tak, ale oczywiście on produkuje w Chinach, ale to są polskie marki, ale nie łudźmy się, te marki nigdy nie będą skutecznie wojowały ze światowymi gigantami. Panie prezesie, wiem, że tej branży ostatnio, zresztą może inaczej zapytam, branża producentów, a może bardziej importerów sprzętu elektronicznego i elektrycznego bardzo jest narażona, powiedzmy, na takie zawirowania, czy no... Dobrze, powiem wprost. Chodzi o fiskusa. Czy tu jest podobna historia jak z branżą paliwową, węglową? Śmiem twierdzić, jeszcze gorzej. Jeszcze gorzej. Znaczy oczywiście w tym momencie jest już lepiej, ale nasza przygoda w negatywnym tego słowa znaczeniu z fiskusem i z oszustwami podatkowymi, VAT-owymi w szczególności, zaczęła się parę ładnych lat temu. Czyli około 5 lat już walczymy z tym procederem na polskim rynku, kiedy trafiliśmy w zainteresowanie karuzeli VAT-owych. Niestety nasze produkty są bardzo atrakcyjne dla karuzeli VAT-owych. Są małe, lekkie, ale drogie, więc bardzo łatwo było zbudować duży obrót na tych produktach, żeby wytworzyć dużą wartość VAT-u, które można było wyprowadzić z systemu i na nim na lewo, brzydko mówiąc, zarobić. Swego czasu, kiedy obliczaliśmy taki proceder, żeby zachęcić resort finansów do radykalnych działań, żeby ukrócić ten proceder, który zabijał branżę de facto uczciwą w Polsce. Wiedzieliśmy, że na samych smartfonach rocznie Skarb Państwa tracił nawet 2 miliardy złotych rocznie. Na samych smartfonach? Na samych smartfonach, tylko w jednym produkcie. Więc skala tego była gigantyczna. Dziś oczywiście po 2 latach rządów, po wielu decyzjach uszczelniających system, ten problem jest w dużo mniejszym stopniu aktywny na rynku elektroniki użytkowej, ale czyli oszuści nie śpią, szukają nowych kanałów, gdzie można oszukiwać, gdzie można wyłudzać podatek, w szczególności VAT. I dlatego bardzo aktywnie staramy się monitorować ten rynek na bieżąco, zwracać uwagę na wszelkie anomalie, patologie, które na rynku występują i niezwłocznie prosić, apelować ministra finansów o podejmowanie działań, żeby uszczelnić kolejne dziury, którymi ten VAT z budżetu może wyciekać, a uczciwe firmy mogą tracić możliwość konkurowania na rynku. No właśnie, a jak branża się czuła i jak funkcjonowała w czasie i funkcjonuje, bo nadal to trwa, uszczelniania VAT-u i uszczelniania systemu podatkowego? Jesteśmy branżą, która jako jedna z pierwszych głośno prosiła, wręcz płakała, takiego słowa mogę użyć już, resort finansów o podejmowanie nawet bardziej radykalnych działań, żeby tylko walczyć z oszustami podatkowymi. Byliśmy od początku gotowi zapłacić pewną cenę uszczelniania systemu, który wiąże się zawsze z pewnym niewygodami dla uczciwego przedsiębiorcy, bo jemu jest ciężej, ten fiskus musi siłą rzeczy być bardziej aktywny, ale finalnie opłaca się to uczciwym przedsiębiorcom. Ja zawsze powtarzam, że uczciwy przedsiębiorca, uczciwy podatnik nie boi się fiskusa, bo nie ma niczego do ukrycia. Tylko oszust podatkowy boi się kontroli podatkowej. Ale jeżeli ta kontrola musi być celnie zaadresowana, musi być szybka, skuteczna i efektywna w swoich wynikach. Więc oczywiście branża uczciwa cierpi na oszustwa podatkowe tak samo jak budżet państwa. My nie jesteśmy w stanie jako uczciwy biznes konkurować z oszustem podatkowym, który oferuje te same produkty na rynku, ale 20-30% taniej, ponieważ bez VAT-u i bez innych narzut, które my do Skarbu Państwa wnosimy. Czy dużo mówi się ostatnio i my mówimy o konstytucji biznesu. Czy odnajduje tam pan miejsca, które mogą pomóc? Z całą pewnością. Ja uważam, że jest w tej konstytucji jedna taka fundamentalna, nie tyle zapis, takie przesłanie, które przyświeca temu projektowi pana premiera Morawieckiego. Mianowicie budowanie poczucia partnerstwa pomiędzy przedsiębiorcą, biznesem a administracją. To jest niezmiernie ważne. I co widzę już w praktyce, jak zmienia się podejście. O ile częściej dzisiaj występujemy w dialogu z rządem w charakterze partnera do rozmowy, do poszukiwania najlepszych rozwiązań, rozwiązania, a nie petenta, który musi ustawić w kolejce i czekać, aż coś łaskawie będzie naprawione w systemie. Więc to jest chyba najważniejsza, fundamentalna zmiana, jaka tam jest. Znaczy budowanie zaufania wzajemnego pomiędzy tymi dwiema stronami. Bez tego zaufania nie uda nam się niczego w gospodarce, w systemie skutecznie naprawić. Ale jednocześnie podkreślam, że konstytucja dla biznesu, która została uchwalona i podpisana przez prezydenta w tym momencie, to jest pierwszy krok. Bardzo duży, ale to jest pierwszy krok i myślę, że już dzisiaj możemy użyć całą listę życzeń, próśb, oczekiwań, które mogą przełożyć na konkretne projekty kolejnych ustaw w ramach tego pakietu, które powinny się znaleźć na stole rządowym, czy też później parlamentarnym. I mam nadzieję, że tak się właśnie stanie. Bo po tym okresie uszczelniania, zaniechania pasa, zawężania możliwości swobodnego działania wielu przedsiębiorcom, w tym momencie myślę, że czas nagrodzić tych uczciwych, którzy do tej pory cierpliwie znosili te ciężkie czasy uszczelnienia podatkowego, żeby teraz poczuli się, że opłaciło się być uczciwym, żeby oni poczuli się, że państwo pamięta o nich i potrafi ich wynagrodzić. W imieniu przedsiębiorców z branży elektrycznej, elektronicznej mówił Michał Kanownik, prezes Związku Importerów. Nie, jak ta krótsza nazwa? ZIKSE, Cyfrowa Polska. Cyfrowa Polska, może tak. Arkadiusz Ekier, dziękuję, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Bardzo ważny projekt. Trójka, 17 minut do 19, już za chwilę, 3 po 3, a ja cały czas czekam na Państwa zdjęcia. zd3@polskieradio.pl. Jak słuchają Państwo Trójki? Już widzę, że wybór będzie trudny, ale 7 najciekawszych zdjęć trzyma zestaw kubeczek, jeszcze w folię zapakowane i także w folii koszulka. Czekamy na maile. The only way. 3 po 3. Mariusz Cieślik, witam Państwa w towarzystwie Grzegorza Dolniaka, artysty kabaretowego, stand-upera, konferansjera, organizatora festiwalu kabaretowego. Witam Cię serdecznie. Dzień dobry. Postanowiłem tak zniżyć głos, bo widzę, że co przyjdę do trójki, to każdy zniża głos. Podnosimy poziom radiofonii, więc zniżamy głosy. Masz Facebooka? Mam, ale staram się nie korzystać. A dlaczego? Bo to prowadzi do takiego uzależnienia, które się nazywa FOMO, Fear of Missing Out, że się boisz, że coś przegapiłeś. I co przegapiłeś? No nie wiem, bo nie sprawdzam, ale na przykład wczoraj... To akurat nie przegapiłem, było coś fajnego na Facebooku, była taka incepcja facebookowa. Czyli przesłuchanie Marka Zuckerberga. Przesłuchanie Marka Zuckerberga można było oglądać na Facebooku. I można było go zalajkować. Można było dać mu lajka, na żywo oglądać szefa Facebooka, jego przesłuchanie o Facebooku na Facebooku. Mało tego, to jest przesłuchanie nie tylko o Facebooku na Facebooku, ale dotyczące tego, jak Facebook kradnie i handluje danymi swoich użytkowników. I ci właśnie użytkownicy mogli to obejrzeć, powiem powtórnie, na Facebooku. Czyli jesteśmy już w jakimś matriksie. Trochę tak, koło się zamyka. No, jak już będzie też wyrok w tej sprawie, no to gdzie się nim pochwalą? Na Facebooku. No, senatorowie na pewno mają swoje takie fanpage'e w Ameryce na 100%. No, na pewno. No, Mark Zuckerberg też, no. A jak Mark Zuckerberg będzie siedział w więzieniu, to gdzie będzie się chwalił, tym, co zjadł na śniadanie w więzieniu? Na tablicy, ale już być może nie facebookowej. Dlaczego? No, bo może nie mieć tam dostępu do internetu, tak myślę. Co to za więzienie z Facebookiem? A może Facebook zostanie zamknięty już do tego czasu? O nie, nie, to wydaje mi się, że nie. A tak mówiąc zupełnie serio, no to ta sprawa Cambridge Analytica i ewentualnej ingerencji mediów społecznościowych w wybory w Stanach Zjednoczonych, to jest jednak jakaś w ogóle niezwykła historia, no, o której można by chyba nakręcić jakiś szpiegowski thriller. Spiskowy. No można by było dobry taki film kryminalny nakręcić, ale powiem ci, że to już są tak zagmatwane sprawy, że ja to już się gubię po prostu. Znaczy, kto wygrał wybory w Ameryce, jest dużo różnych opinii. Ciągle krąży opinia, że to Rosjanie wygrali te wybory. No teraz właśnie. Okazuje się, że Mark Zuckerberg. No właśnie, czyli generalnie kto kim steruje, gdzie i kiedy, ja już nie wiem. Ja powiem tylko jedno na koniec. Mianowicie, że ujęło mnie, jako człowieka przywiązanego do papieru, do papierowych gazet, że Mark Zuckerberg swoje przeprosiny wobec użytkowników Facebooka dotyczące tego, że niewłaściwie chronił ich dane osobowe, ogłosił gdzie? Na Facebooku. Właśnie wcale nie. Otóż w New York Timesie i innych ważnych tytułach prasowych. Czyli prasa jednak wciąż jest bardziej wiarygodna niż Facebook. 3 po 3. Jako posiadacz kredytu frankowego uważnie bardzo śledzę doniesienia dotyczące tej tematyki. Jak rozumiem, ty śledzisz mniej uważnie. Ja troszeczkę mniej uważnie, bo nie mam takiego kredytu, ale czasem tam sobie coś pośledzę. I jak śledzisz, to co ci wychodzi? Że dobrze, że nie muszę śledzić. To jest dobra wiadomość. Niestety ja muszę i wielu ludzi musi. I okazało się, Rzeczpospolita to opisała, że, no to dzisiaj dokładnie, że są tacy sędziowie, którzy też mają kredyty frankowe. To mnie trochę ucieszyło, że nie jestem sam w tej smutnej kondycji, że jest więcej ludzi, ale jednocześnie trochę mnie zaskoczyło, że ci sędziowie, może nie, nawet nie zaskoczyło, ale ci sami sędziowie, to w Katowicach, w Warszawie się zdarzyło i w Białymstoku, ci sami sędziowie orzekali w sprawach kredytów frankowych. No i co cię dziwi? To jest dobra sytuacja, bo jakby sprawy w swoich rękach mają ludzie, którzy się na tym znają, tak? To jakby orzekał ktoś, kto nie wie, o co chodzi, tak jak ja na przykład. Jak ja miałbym orzec, skoro ja nie mam takiego kredytu? Nie wiem, z czym go się je. Kompletnie nie mam pojęcia, o co w tym chodzi. I nigdy chodzi. Nie byłeś w Szwajcarii, prawdopodobnie. W życiu Franka na oczy nie widziałem. A oni wiedzą, o co chodzi. Są jak jurorzy na festiwalu kabaretowym. Tam nie siedzi w jury pani księgowa, tylko kabareciarz, tak? Więc znają się na rzeczy. Zresztą lekarze sami się też leczą, więc tutaj też na przykład, no, lekarz idzie chory do innego lekarza albo sam sobie zapisuje leki. Właściwie dlaczego nie sędzia, prawda? To skraca pewną drogę, która byłaby bezsensowna, bo ostatecznie i tak musielibyśmy zasięgnąć ich opinii, prawda? Bo tylko oni się na tym znają. A już tak w ogóle, z takiego ludzkiego punktu widzenia, no nie możemy im odebrać tych spraw, bo jak oni spłacą te kredyty? 3 po 3. No i jest taka nowa wersja odwiecznego, słynnego, polskiego sporu o miedzę. Tym razem jest to spór o ławkę w Nysie. I teraz jak ja bym miał Państwu te wszystkie rzeczy opowiedzieć, które się w ciągu ostatnich 6 lat w tej sprawie wydarzyły, dodam 6 lat i mówimy o jednej ławce, ileś instancji sądowych, to by nam zabrakło tej audycji, a może nawet całe Zapraszamy do Trójki by to potrwało. W każdym razie po 6 latach sprawa skończyła się niczym. 6 lat debatowali, gdzie ma stać ławka. Tak, gdzie ustawić ławkę. I teraz czego dotyczy kwestia? Czy ławka ma stać 3 metry od okien, od wejścia do bloku, czy ma stać 10 metrów od wejścia do bloku? Bo to mieszkańcy, tak, byli przeciwni tym 3 metrom i chcieli trochę dalej, a... Jedni mieszkańcy byli przeciwni, drudzy byli za. Czyli, jak mówię, odwieczny spór o miedzę Polski. I oni tak przez 6 lat tę ławkę przenosili? Nie. Została przyniesiona dwukrotnie i widzisz, wchodzimy w szczegóły. Aha. Raz stała 3 metry, potem stała 10, a potem znowu została przestawiona na te 3 metry. Czyli taka ławka bumerang. Coś w tym stylu. To, co mnie najbardziej tam uwiodło w tej historii, bo to wiemy, że taka zapiekłość polska to nie jest nic zaskakującego. No prawda, kargule z Pawlakami, no wszyscy wiemy, o co chodzi, tak? Natomiast tam został zaangażowany w to sąd apelacyjny, sąd wojewódzki administracyjny oraz, uwaga, inspektorat budowlany. No i teraz ci ludzie, którzy nie chcieli tej ławki blisko, skarżyli się tam, że to jest uciążliwe dla nich, bo tam przesiadują różni ludzie, osoby uciążliwe i im zatruwają życie, tak? I na to inspektorat odpowiedział, że nie może w tej sprawie interweniować, dlatego że to nie jest obiekt budowlany, który zagraża zdrowiu i życiu ludzi. No właśnie, i tutaj jest kwestia dyskusyjna według mnie, bo on jednak pośrednio zagraża. A w jaki sposób? No bo ci tacy niegrzeczni, co siedzieli na tej ławce, pewnie pili alkohol i palili papierosy, a to zagraża życiu i zdrowiu. Ja uważam, że na tej ławce trzeba by było zrobić takie obrazki, jak są na papierosach, takie zdjęcia chorób różnych, że uważaj, siedzenie na tej ławce zagraża twojemu życiu i zdrowiu. I może to by zmieniło sprawę. Tak jak to zmienia sprawie palaczy. Oni widzą ten obrazek i nie palą. Od razu. Ja nawet ostatnio mnie tak korciło, mówię, a nigdy w życiu nie paliłem, bym zapalił sobie. No i kupuję paczkę, patrzę, choroba. Wyrzuciłem od razu. Także z tą ławką mogłoby być podobnie. Można by było też zrobić z niej obiekt budowlany. Coś do niej dobudować. Na przykład? No na przykład dach. O nie, to nie, to chyba źle, bo wtedy mieliby jeszcze bardziej luksusowe warunki ci uciążliwi. No ale coś takiego, co by sprawiło, że jest elementem budowlanym. Fundamenty jakieś jej wykopać, coś. I wtedy już można by było prawnie ją przestawić. Ja bym tam zrobił werandę. Na przykład. To życzymy Państwu takich werand u Was na osiedlach. I już się żegnamy. Mariusz Cieślik i Grzegorz Dolniak. 3 po 3. Loading up the ships, and they're loading up